बेहतर समझ में आती है कि संधि विषयक जो है, संधि विषयक विशिष्ट ज्ञान के दो तीन चले गए कि वाक्य में संहिता करना बोलने वाले के अधीन है और संहिता नहीं होगी तो संधि नहीं होगी। इसलिए हाँ वहाँ आवश्यक है, एक पद में संहिता आवश्यक है, समास में आवश्यक है, धातु उपसर्ग में आवश्यक है और वाक्य में विवक्षा किया थी नहीं, इसलिए हमने विवक्षा नहीं किया तो संधि नहीं हुई। मनोबुद्धियोर भगवती अवस्थापने प्रश्न पूर्वकम फलमा, मन बुद्धि यदि भगवान में स्थित हो जाए, इसी को तो बार बार कहते हैं ना मां मनुस्मर युद्ध च, कि मन और बुद्धि का भगवान में स्थापना का क्या फल है, तो प्रश्न पूर्वक कहते हैं ततस्ते किम से आदिति, तब क्या फल होगा, इति श्रृणु, सुनो यही फल होगा, निर्वशिष्यसि निवत्स्यति। क्यों ऐसा कह दिया कि वस निवासे धातु जो है अनित है, घसी बसी दो है, घसी बसी ये दोनों जो है अनित धातु हैं और यहां पर प्रयोग निवशिष्य से कर दिया, तब निवशिष्य से कैसे होगा, बोलिए कोई वस धातु दूसरा भी है क्या, वस धातु कितने हैं, या निपूर्वक, नहीं निपूर्वक भी अनिवार्य नहीं है क्योंकि निवत्स्य भाष्यकार भगवान कह रहे हैं ना, तो अनित धातु है ये, अनित धातु होने से इत हो नहीं सकता है, तो उसको आर्षभ प्रयोग समझ लेना और है? सेठ कौन है, बस कितने हैं, हाँ तो सेठ वाला निकाले कौन है, वस धातु सेठ जो है वो कौन है, अरे वस नहीं है भाई, बस है दंत सर, इन लोगों को समय बहुत लगता नहीं है, बस आच्छादनी समझे ना, पर वो अर्थ दृष्टि से उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं, और अब धातु नाम अनेक अर्थत्व मान करके उसका प्रयोग कर दे तो वो हो जाएगा है? तो फिर हो जाएगा, अणिच पक्ष में नहीं होगा, अणिच होने से नहीं होगा, तो निवत्स्यसि निश्चयेन मदात्मना मैं निवासम करिष्यसि, निश्चय पूर्वक मेरे रूप में तुम्हारा सदा निवास रहेगा, अस्य एव इतः शरीर पाताद ऊर्ध्वम् निवशिष्यसि एव, यहां भी एव काल ले लेना है, अतः का अर्थ भाष्यकार भगवान ने कह दिया शरीर पादाद ऊर्ध्वम् न संशयः, यानी शरीर पात के अनंतर तुमको मेरे स्वरूप में स्थिति होगी, मैंने मुक्ति हो जाएगी, संशय अत्र न कर्तव्य, इसमें किसी प्रकार का जो है संशय नहीं करना। टीकाकार एक बात लिखते हैं, संशय क्यों नहीं करना, कहा भगवान निष्ठ से तत्प्राप्त हो प्रतिबंध अभावम सूची, जो भगवान निष्ठ है ना उसके मुक्ति प्राप्ति में कोई भी प्रतिबंध हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसके जिम्मेदार है मुक्ति का, इसलिए भगवान जिसका जिम्मेदार है उस मुक्ति में जो है वह कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। यदि कोई कहे ज्ञान के बिना तो भगवान ज्ञान देने में समर्थ नहीं है क्या, वो गुरु राम गुरु है, वो भगवान समर्थ है, इसलिए जो है वह उसमें किसी प्रकार का प्राप्ति में प्रतिबंध नहीं हो सकता। अब एक बार विचार करते हैं, अब ये बहुत सुंदर प्रकरण है क्योंकि क्रम से चल रहा, अरे भाई ये पाठ सुनने के लिए आ गया क्या, के लिए अब तुम्हारा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, तुम चुप रहो और सुनते रहो। हाँ देखो, और उधर ध्यान दो, ये यहाँ से क्या देखो, अव्यक्तोपासना आप नहीं कर सकते हैं, हैं? तो विश्वरूप उपासना करिए। विश्व रूप उपासना का स्वरूप वही मत कर्म के मत परम तो कह चुके हैं, यहाँ भी कह दिया मयैव मन आदत्स ममय बुद्धि निवेश, और गारंटी दे दिया कि मुझ जो है निर्गुण निराकार स्वरूप को तुम प्राप्त करो। अब प्रश्न ये है कि अभी देखिए योग्यता यही की बात है, अव्यक्तोपासना की योग्यता नहीं है तो सगुणोपासना करो। अब कहो कि ये भी बड़ा कठिन मालूम हो रहा है, मन को कैसे रख दें आप में, बुद्धि को कैसे प्रवेश कर दें, ये मन बुद्धि का रखना जो है ये भी तो बहुत कठिन मालूम हो रहा है ना। कहा कि कठिन क्यों मालूम हो रहा है, अब आप लोगों का ध्यान इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जाना चाहिए, वो तो अपना सुन रहा है शांति से और आप लोग परेशान हो रहे हैं। एक उछलन दीजिए, उसको भुला रही थी उल्ले गई उसको। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि ये क्रम चल रहा है, देखिए इस क्रम को घटाना चाहिए। क्यों नहीं, मन क्यों बाहर चला जाता है, जब आपने मोक्ष रूपी लक्ष्य निर्धारित कर लिया। ये बात तो इसी की चल रही है, जैसे मोक्ष रूपी अर्थ निर्धारित कर लिया, लक्ष्य आपका मोक्ष हो गया, और न आप अव्यक्तोपासना कर पा रहे हैं और न सगुणोपासना कर पा रहे हैं। अपने मन को अपनी बुद्धि को नित्य संबंधित आप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या है, लक्ष्य मोक्ष है, लक्ष्य आपका जगत नहीं है। तब कहा यदि लक्ष्य मोक्ष है, लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, और आपका मन और बुद्धि इधर उधर कभी चले जाते हैं, तो इसमें बात इतने है कि आपका अभ्यास बिगड़ा है। जगत में रह करके जगत विषय का अभ्यास बहुत ज्यादा है, ये खाने पीने उठने इसी में अभ्यास रहा है, पैसे का महत्व ही सुना है उसी में अभ्यास रहा है, यश देखा है तो उसी में अभ्यास रहा है। तो अभ्यास जो है जगत में मन का अभ्यास हो गया है, और व्यवहारिक दृष्टि से जगत के विषय का महत्व बुद्धि स्वीकार कर लेती कभी कभी, क्योंकि मोक्ष जब निर्धारित कर लिए तो इसका मतलब ये है कि निर्धारण में आपकी कोई गड़बड़ी नहीं है, पर साधन में गड़बड़ी हो रही है, तो आपका अभ्यास बिगड़ा हुआ है, अभ्यास आपको सुधारना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखिए टीकाकार लिखते हैं, पहले श्लोक देखिए, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। कहते हे धनंजय, कायर मत बनो, तुम धनंजय हो, तुमने शत्रुओं को मार करके जो है और धन का पहले जो है जय प्राप्त किया, आज भी जो है काम क्रोध आदि जो है शत्रुओं को मार करके और ज्ञान रूपी धन को जीत सकते हो, तुम्हारा नाम ही धनंजय है ना। शत्रुओं को मार करके पहले जब धन आप जो है विराट जो है का गोधन जो है वो जय किया है, तो जब जय को प्राप्त किया तुमने, तो आज भी काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं, जो शत्रु निरंतर एकाग्र नहीं होने देते तुम्हारे मन बुद्धि को, उन शत्रुओं को मार करके और उपासना रूपी ज्ञान रूपी जो है धन को अर्जित कर सकते हो, इसलिए तुमको कार नहीं पड़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए साधक को मानव जीवन में हार मानने के लिए कोई स्थान नहीं। जब तक हमारे पास मनुष्य शरीर है तब तक लक्ष्य के प्रति हार मानने के लिए कोई स्थान नहीं। अब पशु आदि शरीर में तो हार माने हैं, इसमें क्या, हर कल पशु बन जाएगा तो हार तो उसको है ही है, वहां तो भजन भी नहीं कर सकता, चिंतन भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो वहां तो हार ही है। देवता बन जाए तो भी हार ही है, भोग में लगा है जो है वह अध्यात्म में नहीं लग पाता है, पर मनुष्य शरीर में हार मानने के लिए कोई आवश्यकता। इसलिए तुम इस बात को समझो कि जब तुम्हारी बुद्धि में ये निर्णय हो गया कि मोक्ष ही चाहिए और परमेश्वर प्राप्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य है, फिर भी मन नहीं लग रहा है, मन का समाधान नहीं हो रहा है, ये जो तुम्हारी समस्या है, तो इसमें इतने है कि तुम्हारा अभ्यास बिगड़ गया है। इसी को कहा कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मई स्थिर। तुम ले तो जाना चाहते हो अपने मन को, तुम भगवान के इस वाक्य को अपने जीवन में ढालना चाहते हो कि माम अनुस्मर युद्ध च, जगत का व्यवहार करते हुए भी निरंतर मेरा स्मरण करो, पर तुम्हारा चित्त यहां से दूसरे जगह चला जाता है, तीसरे जगह चला जाता है, तुम भगवान में स्थिर नहीं रख पाते। तो मई चित्तम स्थिरम चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, मेरे में चित्त को जो है समाहित स्थिर रूप में समाहित करने में समर्थ नहीं हो रहे हो। चला तो जाता है, समय समय पर भगवान भी याद आता है, पर स्थिरता नहीं है, समाधान नहीं है, निरंतर भगवान का ही आश्रय ले ऐसी स्थिति नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं, तुम किसको प्राप्त करना चाहते हो पहले ये बताओ। कहा मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं। कहा ये तो है ना, मुझे प्राप्त करना चाहते हो। कहा तो कहा मैं योग बता देता हूं तुमको, अभ्यास योगे न, अभ्यास करो, अभ्यास करो, तुम अपना जोड़ इसी में लगाओ, बारंबार अभ्यास करोगे तो अभ्यास का फल बहुत बड़ा होता है, अभ्यास का फल बहुत ही जो है उत्कृष्ट होता है। जैसे देखो रस्सी होती है, लोहा होता है, पर पहले कुआं पर लोग पानी भरते थे तो वो लोहे का वो रहता था और रस्सी के संघर्ष से धीरे धीरे कट जाता था। घड़ा पटक दो पत्थर पर तो घड़ा फूट जाता है, एक जगह रोज घड़ा रखो घड़ा रखो घड़ा रखो तो पत्थर में छेद हो जाता है। तो अभ्यास योग एक बहुत बड़ा योग, इसलिए पीछे हटने की बात नहीं, तुम अभ्यास में लगो। व्यक्ति यदि अभ्यास में लग जाए तो, लेकिन नियम से बनावे उसको, नियम को फिर तोड़े नहीं, नियम को नहीं तोड़े, नियम को न तोड़े तो अभ्यास बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए बढ़ जाएगा। पहले 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो एक आसन से, फिर ऐसे बैठते बैठते एक घंटा बैठो, दो घंटा बैठो, फिर अभ्यास बढ़ जाएगा। इसका अभ्यास बढ़ जाएगा तो उसका अभ्यास छूट जाएगा। काम करते समय ये कोई जरूरी नहीं कि जो आप काम करते हो उसी की स्मृति रहती है, स्मृति दूसरी रहती, इधर काम होता रहता है, तो भगवान की स्मृति बढ़ जाएगी, जगत की स्मृति शिथिल पड़ जाएगी, फिर चलते फिरते उठते बैठते काम करते भगवान की स्मृति हो जाएगी। तो अभ्यास योगी तो ततः उन्हें तत्क माने, यदि स्थिर करने में समर्थ नहीं हो रहे हो तो अभ्यास योगे न माम आप तुम इच्छा, अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। हे धनंजय तुम तो वीर हो। भाष्य देखे अथ एवं यथा अवचाम, जैसा हमने कहा मई एव, एवकार दे दिया था ना, तो उस प्रकार तथा मैं चित्तम समाधातुम स्थापयितुम स्थिरम अचलम न शक्नोसि। यदि चित्त को अचल भाव से मेरे में स्थापित करने में तुम समर्थ नहीं हो रहे हो चेत, ततः पश्चात अभ्यास योगेन, तो क्या करो, अभ्यास योगेन चित्तस्य एकस्मिन् आलंबने सर्वतः समाहित्य पुनः पुनः स्थापनम अभ्यास। अभ्यास किसका नाम है कि चित्त को एक ही विषय में जो आलंबन हमने लिया है उसी आलंबन में सब तरफ से हटा करके उसी में लगाना और फिर बाहर जाए तो फिर ले आना उसको उसी में लगाना, बाहर उसको जाने नहीं देना, थोड़ा भी गया तो फिर सावधान होकर के उसी में जाना। अब इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय हैं, कोई एक ही उपाय नहीं है, योग का भी उपाय है अन्य भी उपाय है। तो पहले तो क्या करना पड़ता है, एक विषयक धारा प्रवाह करना पड़ता, समझे ना, और फिर एक में जैसे मान लीजिए कोई मानस पूजा का अभ्यास कर ले, तो मानस पूजा का अभ्यास कर ले तो एक सुंदर जो है वह, अब ये सगुण की चर्चा सब है, एक सुंदर जो है वह बगीचा बना ले, भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें पुष्प लगा दे, और पुष्प लगा करके फिर एक बावड़ी बना ले बढ़िया, सुंदर दिव्य जल है उसमें कमल खिले हुए हैं सब तरफ से, उसके सामने एक मंदिर बना ले, मंदिर जो है दिव्य बनाओ, चाहे सोने का बनाओ चाहे हीरा का बनाओ, कोई कमी तो है नहीं। और उसमें जो अपने आराध्य देव की मूर्ति स्थान मने में बनाना है, मने का समाधान तो करना है ना। अब फिर उसके बाद जो है उस बावड़ी में स्नान करके चाहे स्वर्ण के पात्र में जल ले आओ चाहे रत्न के पात्र में ले आओ, और खूब फूल तोड़ करके ले आओ बढ़िया से बढ़िया, और उसको सजा करके और फिर विधिवत पूजा करो आराध्य देव की, दूध से स्नान कराओ, दही से स्नान कराओ, मधु से स्नान कराओ, शर्करा से स्नान कराओ, शुद्ध गंगा जल से, नर्मदा जल से, कावेरी जल से, सब जल से स्नान कराओ, बढ़िया पोछ करके जो है खूब बढ़िया चंदन सुगंधी सारा, और फिर वहां पर चित्त एकाग्र करो, एकाग्र कर दो उसी ध्यान में जो है मन, ध्यान करते करते करते करते कभी इधर उधर जाता है तो फिर एक लोटा जल लिया वहां से, उसी बगीचे से बाहर नहीं जाने दो उसको, है बढ़िया फूल एक ले आओ जो है देवता के चरणों में रख करके देखो थोड़े देर, तो उसी में फिर धीरे धीरे धीरे धीरे एकाग्र करते करते फिर स्वरूप आ गए, और उसके बाद फिर वो स्वरूप भी बाह्य स्वरूप भी छूट जाएगा, फिर आपके हृदय में मूर्ति आ जाएगी, बिल्कुल ये देखिए, फिर आपको बाह्य आलंबन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपके हृदय में ही ध्यान होता रहेगा 24 घंटे तक। पर पहले अभ्यास के बिना ये सब चीजें नहीं होती, क्योंकि मन का अभ्यास बिगड़ा हुआ है, ये जो आदत बिगड़ जाती है ना, तो कितना भी निश्चय करो तो जल्दी ठीक नहीं होती ना। बहुत लोगों को व्यसन है, कभी कभी क्या है कि बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, बड़ी डांट भी पड़ती है, डॉक्टर भी कहता है, तो कभी कभी उनके मन में आता है कि नहीं दे सकती, उसको फेंक देते हैं सब सामान, पर वो अभ्यास पड़ा हुआ है, अभ्यास पड़ा हुआ है, फिर किसी व्यसनी को देखे फिर उसी में प्रवृत्त हो जाए, तो अभ्यास बिगड़ा हुआ है। इसलिए कहते अभ्यास, दृढ़ निश्चय, अभ्यास, निरंतर अभ्यास और निर्व्यसनी का संग, ये तीन चीज रखे तो फिर इसका अभ्यास दृढ़ हो जाए। दृढ़ निश्चय, निर्व्यसनी का संग और अभ्यास, आलसी को ये सब चीजें नहीं सिद्ध होती, आलसी न इस जगत को सिद्ध कर पाता है, न परलोक को सिद्ध कर पाता है, न स्वरूप प्राप्ति कर पाता है, आलसी से कोई काम नहीं, क्योंकि यहां भी कम परिश्रम जो है, क्लेश ज्यादा किसमें है, अव्यक्तोपासक में सबसे ज्यादा क्लेश है, आलसी कैसे उसको कर पाएगा, इसलिए आलस्य से कोई काम सिद्ध नहीं होता, चाहे इस जगत का चाहे उस जगत का। और दूसरी चीज प्रारंभ से ही इसमें लगना चाहिए। अब वृद्ध लगेगा तो क्या लगेगा, उसका अभ्यास बहुत बिगड़ गया है, उसके चित्त का अभ्यास बहुत बिगड़ गया है। माला भले ही फेर ले कुछ है, पर वो क्या करेगा, उसको जीवन भर अभ्यास जो है वह दूसरे है, इसलिए वो जल्दी से निकलता, उतना बड़ा अभ्यास नहीं कर सकता। किसी किसी का संस्कार विशेष हो तो भले कर लेगा, नहीं तो नहीं। इसलिए बालकपन से ही अभ्यास करना चाहिए, छोटेपन से जो अभ्यास किया है वह वृद्धावस्था में भी अभ्यास बढ़ा सकता है, और छोटेपन से जो अभ्यास नहीं किया है तो उसको बड़ा कठिन है वृद्ध को। तो वृद्ध को इतने है कि अपना जो है वह कुछ कथा सुनते रहे, बाकी क्या करेगा, अभ्यास कैसे करेगा, बड़ा कठिन है उसका अभ्यास, बड़ा रूढ़ हो गया है उसकी आदत, इतनी रूढ़ हो जाती है। कई लोग हमारे पास आते हैं, उनके पास बहुत संपत्ति है, कहते हैं कि समझता हूं मैं कि बहुत गलती हो रही है, इसको धर्म में लगाना चाहिए, पुण्य में लगाना चाहिए, देश की सेवा में लगाना चाहिए, पर आदत ऐसी है कि हाथ से निकल नहीं सकता, पैसा निकल नहीं सकता। जीवन भर इस दृष्टि से अभ्यास किया हो, कहते जब सत्संग सुनते हैं तो बुद्धि में बिल्कुल ये बात जच जाती है, और चिंता भी होती है कि मैं मर जाऊंगा, कोई धार्मिक कार्य भी नहीं कर पाया और कुछ नहीं कर पाया, चिंता भी होती, पर पैसा निकल नहीं सकता। तो बाली में भी ये इस प्रकार का है, तो अभ्यास इसमें बहुत अपेक्षित है, और अभ्यास जो है वह छोटी पर सी है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का अभ्यास बिगड़ा हुआ है, और उसको सुधारने के लिए दृढ़ अभ्यास की जरूरत है। इसलिए यहां कहा अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाक्तुं धनंजय। उसी को भाष्यकार भगवान कहते हैं कि अभ्यास किसका नाम है, कहते हैं कि चित्तस्य एकस्मिन् आलंबने सर्वतः समाहित्य, सब तरफ से हटा करके चित्त को एक आलंबन में पुनः पुनः स्थापनम, बारंबार स्थापन करना, ये है अभ्यास। तत्पूर्व को योग, योग क्या है, समाधान है, योग माने समाधि, तत्पूर्वक जो है चित्त का स्थापन, यही है योग। समाधान लक्षण तेन अभ्यास योगेन माम विश्वरूपम इच्छा प्रार्थयस्व, मुझ विश्वरूप की प्रार्थना करो, मुझ विश्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा करो, प्राप्तुम हे धनंजय। एकम आलंबनम स्थूलम प्रतिमादि, अब एक आलंबन कोई ले लो, स्थूल जो है प्रतिमा ले लो, कुछ भी ले लो, है समाधानम क्या है, ततो अभ्यंतरी विश्वरूपे चित्ते का क्रम, वो तो उसका अभ्यास के लिए आलंबन की जरूरत है, और फिर विश्वरूप में चित्त को एकाग्र कर देना। अब कोई लोगों की ऐसी स्थिति ऐसी होती है कि अभ्यास भी नहीं कर सकता, अभ्यास के लिए भी ताकत चाहिए ना, तो छोटेपन से कुछ अभ्यास किया है तो अभ्यास बढ़ा सकता है। अब वृद्ध को कहो अभ्यास करे, अब क्या अभ्यास करेगा, उसे बैठे ही नहीं जाता, उठे ही नहीं जाता, क्या अभ्यास करेगा, और उसका मन इतना जो है बहिर्मुख हो गया है कि वह अभ्यास करने की उसमें ताकत नहीं है। दूसरे बहुत लोगों का मन ऐसा है कि अभ्यास नहीं कर पाता, तो क्या जो अभ्यास नहीं कर पाता फिर आपके मार्ग में नहीं जा सकता है, कहा कि है हमारे मार्ग में ये भी, अभ्यासे प्यसमर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अब यहाँ पर जो मत्कर्म परमो भव, है, मत कर्म कृण वालक नहीं है ये, है वो तो पहले नंबर में मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग वर्जित, वो तो मूल है ना, वो तो पहले नंबर में। हाँ उसकी समस्या तो है नहीं, उसका तो भगवान ने कह दिया मैं उद्धार करता हूँ। ये तो अभ्यास भी करने में समर्थ नहीं है, नहीं वो तो वो उसका तो सिद्ध है, वो तो भगवान के लिए कर्म करने में समर्थ हो गया है, वो तो भगवान के लिए कर्म कर रहा है क्योंकि भगवत लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है ना, उसकी भावधारा भगवान में अर्पित है, इसलिए वो अपने मन को भगवान में निरंतर रखने में उसको कोई समस्या नहीं है। पर ये तो भगवान में मन रख नहीं पाता और भगवान में मन में को रखने का अभ्यास भी नहीं कर पाता, समझेगा आपकी नहीं, यानी मन को मन का काम नहीं है, मन उसके हाथ में बिल्कुल नहीं, मन उसके हाथ में, अरे भाई मूर्ति भले ही रखे हो पर लगाना तो मन है ना। अब मूर्ति का भी ध्यान करोगे, आलंबन स्थूल आपने भले ही कर लिया पर उसमें भी तो मन को एकाग्र करना पड़ेगा कि नहीं, तब तो अभ्यास होगा, मन का अभ्यास होगा ना, तो अभ्यास तो मन का करना पड़ेगा। अब वो मन उसका बिल्कुल हाथ में नहीं है, क्षिप्त है मन, क्षिप्त क्षिप्त मन से कभी ध्यान नहीं हो सकता है और मूढ़ मन से कभी ध्यान नहीं हो सकता। मूढ़ मन तो ध्यान में बैठेगा सो जाएगा, उससे तो ध्यान हो नहीं सकता, और क्षिप्त मन का तो मन जगत में फेंका हुआ है तो ध्यान कैसे करेगा, उसके तो हाथ में है ही नहीं कुछ। तो वह कर सकता है कि जो विक्षिप्त दशा में जिसका चित्त, यानी कभी भगवान में लगता हो मन और कभी जगत में जाता हो, इसका मतलब भगवान में लगता तो है ना, क्या 10 मिनट लगता है, 10 मिनट यदि लगता है तो आप अभ्यास कर सकते हैं, 10 मिनट को 12 मिनट बढ़ा सकते हैं, 12 को 15 मिनट बढ़ा सकते हैं, आधा घंटा बढ़ा सकते हैं, 1 घंटा बढ़ा अभ्यास कर सकते हैं, तब अभ्यास कर सकते, यानी जगत का कार्य करते हुए बहुत समय भगवान में केंद्रित हो जाता है और बहुत समय जगत में केंद्रित रहता है, तो आप अभ्यास के द्वारा जगत में जाना रोक सकते हो और भगवान में केंद्रित रहने का अभ्यास बढ़ा सकते हो, तो वो तो अभ्यास का अधिकारी हो गया। पर इसका तो मन ही हाथ में नहीं, तो क्या उसके लिए कोई साधन नहीं है, भगवान ने कहा कोई बात नहीं तुम्हारे लिए भी साधन, इसीलिए तो मैं मूर्ति बनकर के घरों घर में बैठा हूं और काहे के लिए बैठा, तुम्हारी अयोग्यता देख करके ही तुम्हारे कल्याण के लिए पत्थर की मूर्ति बनकर के मंदिर में मैं बैठा हूं, क्योंकि जानता था कि तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, तो तुम ध्यान तो कर नहीं सकते हो, तो ध्यान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, खूब आलसी, देखो आलसी को तो ये भी नहीं हो सकता, तुम आलस्य तो छोड़ने को तैयार हो, कहा आलस्य छोड़ने के लिए तैयार है, पर मन हमारे हाथ में नहीं, आज सवेरे उठ करके पहले नर्मदा जी में 4 बजे स्नान करो, खूब स्नान करके जो है वह जल जाओ, और वहां से कीर्तन बोलते हुए नाम जप करते हुए आना है, और यहाँ आओ और मंदिर को जो है वह खूब सफा करो, इसमें तो कोई हर्जा नहीं है ना, मन कहीं जाता है जाने दो, अरे घर में झाड़ू देते हो तो मंदिर में दे सकते कि नहीं दे सकते, बढ़िया मंदिर को सफा करो, देवता को घंटी बजा करके देवता का मंदिर खोलो, अंदर बढ़िया धो करके जो है वह भगवान का जो है वह विधियोत जो है भगवान को स्नान कराओ, मन जाने दो, मन की चिंता मत करो, नाम बोलते जाओ, मंत्र बोलते जाओ। मन का अभ्यास नहीं कर सकते, पर शरीर और वाणी का अभ्यास तो कर सकते हो। हम मंत्र बोल कर खूब चंदन, बढ़िया बढ़िया चंदन जो है वह उसमें जो है वह केसर छोड़ लो, कस्तूरी छोड़ लो, बढ़िया चंदन सुगंधित जो है वो डालो। उसकी जो है भगवान को जो स्नान करके भगवान को लगाओ, अरे भगवान को दिव्य चंदन लगाओगे तो तुमको भी सुगंधि मिलेगी। ऐसे करके तुम पूजन में खूब पूजन करो और फिर जप करो और फिर जप में नहीं लगता स्तोत्र पाठ करो, सहस्त्र नाम का पाठ करो, एक एक नाम से एक एक बिलपत्र चढ़ाओ, एक एक नाम से एक एक बिलपत्र चढ़ाओ। सब मिलो मत कर्म, उपासना संबंधी जो कर्म है, भगवत संबंधी कर्म, अब तू भी करोगे वो भगवत संबंधी करोगे कि नहीं, उस समय वहां मत कर्म क्रेन बिल्कुल अलग है, और यहां जो ये है मत कर्म कर्म होगा तुम्हारा अभ्यास योग में भी सामर्थ्य नहीं है, तो पुनरुपायांतर माह उपायांतर कह दिया कि अभ्यासे भी। भाष्य में देखिए अभ्यासे भी असमर्थ हो असी अशक्तो असी, अभ्यास करने में भी तुम समर्थ नहीं हो तर ही मत कर्म परमो भव, मत कर्म में लग जाओ, मेरे संबंधी कर्म जिन कर्मों से भगवत आराधना हो रही है ऐसा मन में संस्कार आ रहा है, ऐसे कर्म लो पूजा अर्चन में। अभ्यास योगिन बिना नहीं, हाँ ठीक है देखिए, अभ्यास योगिन बिना भगवत अर्थम कर्माणि कुर्वाणस्य किम स्यात्। अरे भाई अभ्यास योग नहीं है, काली भगवान के लिए कर्म कर रहा है तो उसको क्या फल होगा। कहते हैं कि अभ्यासेन बिना मदर्थम अपि कर्माणि केवलम कुर्वन, केवल मेरे लिए तुम कर्म कर रहे हो तो उससे भी सिद्धिम सत्य शुद्धि योग ज्ञान प्राप्ति द्वारेण अवाप्स्यसि, तुम्हारा धीरे धीरे भगवान शुद्ध है इसलिए तुम्हारा कर्म भगवान से संबंधित हो जाएगा, कर्म शुद्ध हो जाएगा, फिर मन शुद्ध हो जाएगा। भगवान से संबंधित होकर के कर्म शुद्ध हो जाएगा, फिर मन शुद्ध हो जाएगा तुम्हारा, और भगवान को जब भोग लगा के खाओगे तो भगवत प्रसाद खाने से जो है संस्कार अन्न जल में बढ़िया हो जाएगा, फिर जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, और मन शुद्ध हो जाएगा तो फिर भगवान में चित्त एकाग्र हो जाएगा, फिर भगवत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार जो है सत्य शुद्ध योग ज्ञान प्राप्ति द्वारेण अवाप्ति, सत्य शुद्धि एक फिर योग हो जाएगा, है योग हो गया ना चित्त का समाधान, फिर ज्ञान प्राप्ति, इसके द्वारा जो है अब आपसे सिद्धि जो था श्लोक में उसमें लिखते सिद्धिर ब्रह्म भाव, यह सिद्धि और कुछ नहीं है, आकाश बोलने की सिद्धि की बात नहीं है, यहां तो लक्ष्य है जो है भगवत प्राप्ति, इसलिए सिद्धि है ब्रह्म भाव। आपकी उक्त व्यवधि सूचनार्थ है? क्या है अवधि सूचना, ऐसा अपने पास है। हमारे में है अपि ही उक्त व्यवधि सूचनार्थ, अपि जो है वह कहा हुआ जो व्यवधि है उसके सूचन के लिए है। ऐसा करने पर भी खाली मयो मन आदस्य इत्यादि की आवश्यकता नहीं, ऐसा करने से भी हो जाएगा। आप में क्या पाठ है? आपकी ई है ठीक है, अवधि माने ऐसा तुम कर लोगे तो भी काम हो जाए। भाई इसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो तो भाई उसका तो वो उसका प्रत्येक कर्म ही भगवान के लिए हो रहा है, उसका तो भोजन इत्यादि सब भगवान के लिए हो रहा है, क्योंकि वो भगवान में समर्पित हो गया ना। उसका तो प्रत्येक कर्म भगवान के लिए हो रहा है। हाँ वो तो उसका तो मैंने वो समर्पित है ना, जैसे भगवान को समर्पित हो जाए तो उसका सब कर्म, जैसे मान लीजिए गुरु आश्रम में आप पहुंचे तो जो भी करोगे गुरु की सेवा हो जाएगी। ऐसे वो भगवान से ऐसा संबंधित है कि वो जो कुछ भी हो रहा है भगवान के लिए हो रहा है ना। हाँ हाँ नहीं, यहाँ बिना मन की यहाँ दूसरी कर्म है, वहां पर तो प्रत्येक कर्म भगवान से संबंधित हो गया, और यहां तो जिस कर्म को भगवान का कर्म कहा जाता है, जैसे पूजा है जप है कीर्तन है, ये सब कर्म भगवत संबंधी कहे जाते हैं, और वहां तो लौकिक वैदिक प्रत्येक कर्म भगवान से संबंधित है, उसका संबंधित है ही है उसका, क्योंकि वो भगवान का हो गया ना, इसलिए भगवान से संबंधित है, वो तो अर्पित है ना। और यहां पर तो उसको अभी अभ्यास की भी योग्यता नहीं है, उसका मन तो भगवान में अर्पित है ही है, तो इसलिए उसका कर्म भगवत संबंधित हो जाता है, उसी को आधार बना लेता है। फल चाहता नहीं, अन्य कोई चीज चाहता नहीं, भगवान ने कोई चाहता, जो कुछ भी करता है उसका विनियोग कहाँ हो रहा है, यहां तक कि वो खाता पीता भी है तो भगवान के लिए, इतना उसका। और यहां तो भगवत संबंधी कर्म, ये पूजा अर्चा स्नान ये जो कीर्तन इत्यादि, ये सब भगवत संबंधी, ये इसीलिए तो कर्मकांड की बहुत पूजा उपासना बहुत विधियां है ना, ये सभी में आगमों में भी विधियां, यंत्र में उसमें होता है मुख्य रूप में पूजा, इसमें मूर्ति में पूजा होती है, आगम में यंत्र प्रधान कर वो स्थूल रूप मांगते हैं उसमें पूजन है, पदाधिकारी के लिए तो ये कर दिया। तो अपि ही वही उक्त अवधि सूचना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा। ये अभ्यास में यदि तुम समर्थ नहीं हो, क्योंकि अभ्यास किस में होता है? अभ्यास तो चित्त वृत्ति को लेकर के होता है ना, चित्त वृत्ति को एक जगह लगाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मन उसके हाथ में नहीं है, इसलिए चित्त वृत्ति को एक जगह नहीं लगा सकता। कहा कोई बात नहीं, पर अब तक जगत के लिए कर्म कर रहे थे, अब मेरे लिए कर्म करना शुरू कर दो, बस इतना। जगत के लिए कर्म कर रहे हो करते थे तो जगत कर्म से अतिरिक्त तो मेरे संबंध का जो कर्म है, आपके संबंध का क्या कर्म है? कहा हमारे संबंध का कर्म यही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु ये मेरा कर्म है, स्मरणम पाद सेवनम ये सब मेरा कर्म है, अर्चनम वंदनम सत्यम आत्मनिवेदनम ये सब जो है जो मेरे भक्ति का कर्म है ये कर्म में लगो, तुम फालतू बात मत करो। श्रवण करना हो तो मेरे संबंध की बात सुनो, बोलना हो तो मेरे संबंध में बोलो, कीर्तन करो। और जो है स्मरण करना हो तो जगत का स्मरण इतने दिन से करते रहे, क्या फायदा मिला? मोह जगा, इसलिए मेरा स्मरण करो। तो इस प्रकार जो है बहुत लोगों के जो है वह सेवा किया, जगत में बहुत लोगों की सेवा किया, बड़े बड़े अफसरों को हाथ जोड़े, अब छोड़ो जो है, अब मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो, उससे तुमको सच्चा लाभ मिलेगा। ये जगत के लोगों की सेवा से क्या मिलेगा? सेवा करते हो वही सब धोखा दे देते हैं तुमको। बच्चे की सेवा में लगे रहे, वो भी कहा कि चुप रहो, तुम बैठे रहो। इसलिए मेरी सेवा करो। चरण धोना हो तो मेरा धो, अर्चन करना हो तो मेरा अर्चन करो, प्रणाम करना हो तो मुझे प्रणाम करो, दास बनना हो तो मेरा बनो, और सखा बनना हो तो भी मुझे सखा बना लो। मैं तो सखा बनने के लिए भी तैयार हूँ, स्वामी बनने के लिए भी तैयार हूँ, जैसा चाहो वैसा बनोगे। और जो है यदि अपने को समर्पित करना है तो जगत में क्यों समर्पित करते हो, मुझे ही समर्पित कर दो अपनी अहंता में। इसलिए ये है मदर्थमपि कर्म। मेरे लिए यदि कर्म यद्य बंधन का हेतु है, पर वह भगवान के लिए यदि किया जाए तो वह अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक ज्ञान देने का हेतु हो जाता है। कर्म बंधन का हेतु है, हमेशा कर्म बांधता ही है, पर वो भगवत संबंधी हो जाए तो अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक ज्ञान देने का हेतु बन जाता है। इसलिए यहां पर सिद्धि क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। और उससे भी आगे ले सकते हो, अंतःकरण शुद्धि पूर्वक परम सिद्धि, वापसी, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे तुम। अब यदि कहे कि उससे वो भी अपने से नहीं होता है, आदत बिगड़ी हुई है तो होता नहीं है। अथई तदप्यशक्तोषी कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुर्यतात्मवान। कहते हैं कि अब यदि एतदपि अशक्तोषि, जो कहा कि मत कर्म मदर्थमपि कर्म करो ना, मत कर्म परमो भव, उसमें भी यदि अशक्त हो तो क्या करें? कर्तुम अथ एतदपि कर्तुम अशक्तोसि, यह करने में भी जो है यदि अशक्त है हो तो भाई एक चीज करो, मदयोग माश्रित सर्व कर्म फल त्यागम कुर। यहां यतात्मवान दे दिया, यतात्मवान दे दिया इसलिए कि जब तक जो है ये कि विषयों के चिंतन में आसक्त रहता है तब तक क्या होता है कि एक कमजोर रहता है, एक क्या रहता है, कमजोर रहता है। और यतात्मा जब हो जाता है, तो यतात्मा हो जाता है तो इसके शक्ति का संग्रह होता है, तो शक्ति का संग्रह होने से क्या होता है, ये बलवान बनता है। इसलिए अपने यहां कोई भी चीज, कोई भी समस्या आपकी है तो उपनिषद यही कहता तप करो। तो तप माने क्या, संयम। जब संयम करोगे तो संयम करने से तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी, और जब तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी तो तुम काम करने में समर्थ हो। इसलिए यथात्मान सन, यानी चित्त को तुमको जीत लेना चाहिए। तुम जो है ये इंद्रिय और चित्त को जो है वह